गा यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सभी सबल है, सभी पात्र है, सभी योग्य है। इस बार किसी को भी इससे निराश नहीं होना चाहिए। सभी को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। संसार की प्राप्ति दो को भी समान रीति नहीं हो सकती। धन संपत्ति व्यय मान आदर सत्कार निरोगता दो को भी समान प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति सबको समान रूप से हो सकती है। सभी पात्र है, सभी सबल है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई निर्बल नहीं है, क्योंकि बल का प्रयोग ही नहीं है यहाँ। और कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर उसकी प्राप्ति के लिए ही हुआ है, तो फिर अपराध कैसे है? तो अयोग्य कैसे, अनधिकारी कैसे? क्यों मनुष्य शरीर उसके लिए ही पैदा हुआ है, तो मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति की प्राप्ति का अधिकार है। हक लगता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति पर पुत्र का हक लगता है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबका हक लगता है। तो कोई अयोग्य नहीं, कोई अपात्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है। केवल अपने मन से हताश हुए हुए हैं और उसको कठिन मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं। जो दुर्लभ नहीं है, कठिन भी नहीं है, सुलभ है और सुगम है, सबको प्राप्ति हो सकती है। गीता में कहा अपि चेत् सुदुराचारो, सुदुराचारी सामो कौन, दुराचारी भी भक्त हो सकता है। और अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्रमितम, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पापी से पाप ज्ञान हो जाता है। और कर्मियों की बात भी बताइए, गत संघर्ष से मुक्त से ज्ञानावस्थे से आचरते कर्म समग्र प्रमिते। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीन योग बताए, तीनों के अधिकारी भगवान ने सबको बताया है। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो कमी क्या है? कमी खुद के इच्छा की, खुद के हिम्मत की कमी है। हिम्मत रखे और उत्साह रखे और उस पर अधिकार के, हमारी तो बिल्कुल ही, हमारी तो हमारी चीज है, हमारी चीज अपनी, संसार में अपना और कोई नहीं, अपना प्रभु है। क्योंकि ममई वांश हो जीव लोग, हम जीव के अंश मात्र, परमात्मा के अंश है हम। तो पुत्र का पिता के धन पर अधिकार होता है, ऐसे संपूर्ण जीव परमात्मा के अमृत से पुत्र, उस अमृत के पुत्र है और उस अमृत की प्राप्ति करना है, तो उस पर हमारा सबका अधिकार है। हिम्मत नहीं करते हैं, अयोग्य मानते हैं अपने को, हतोत्साह हो रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हतोत्साह नहीं होना चाहिए। संसार की उन्नति के लिए तो निराश हो सकता है आदमी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी निराश नहीं हो सकता। ये आशा सफल होने वाली है और संसार की आशा सफल नहीं होती है। वो तो किसी संयोग से है, कोई विधान से पूरी हो जाती तो हो जाती है। आशा होने से पूरी नहीं होती, परमात्मा की आशा होने मात्र से पूरी होती है। सांसारिक पदार्थ इच्छा के अनुसार नहीं मिलते, परमात्मा इच्छा के अनुसार मिलते हैं। इच्छा मात्र है, ऐसी इसमें स्वतंत्रता है। अगर ये प्राणी परमात्मा प्राप्ति चाहे तो बड़ी सुगमता से हो सकती है, परंतु उत्साह चाहिए। मैंने उत्साह, उत्साह रहित होता है, निराश हो जाता है, वो वंचित रहता है। एक बात मानना कि एक बहुत कुछ करने से उसकी प्राप्ति होती है, करने से प्राप्ति होती है उसी की, जो दूरी हो, वर्तमान में न हो, कैसे लानी पड़े, कभी बनानी पड़े, उसके लिए कठिनता होती है। परमात्मा दूर नहीं है, अप्राप्त नहीं है, और बनाना कुछ है नहीं, वो सब मौजूद है, स्वतः प्राप्त है। केवल उस दृष्टि होनी चाहिए उस तरफ, केवल दृष्टि होने से उसे प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्त की दृष्टि हो कि उसको प्राप्त करना है, प्राप्ति हो जाएगी। सबको प्राप्त है तो परमात्मा ही प्राप्त है, और शरीर प्राप्त नहीं है, संसार प्राप्त नहीं है। संसार तो जा रहा है, आप रह रहे हो, आपका संसार का संबंध नहीं है। केवल संसार का संबंध अपने माना है, ये तो बेचारा जा रहा है, बड़ा तेजी से अभाव में जा रहा है। आपका बालकपना चला गया नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है, तो बालकपना चला गया, ऐसे ही अभाव जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, कभी रुकता नहीं है। जैसे गंगा जी की धारा हरदम बहती है, ऐसे संसार मात्र हरदम अभाव में तरफ जा बह रहा है, हरदम निरंतर बह रहा है। और आप हो गई, बचपन में था वही याद में हूँ, सही वो कहाँ है, सही देश काल वस्तु सब बदल गया, आप वही हो, परमात्मा वही है। संसार में व्यापक परमात्मा, शरीर में आप, संसार शरीर एक और परमात्मा आत्मा एक, कैसी बढ़िया बात है। हम तो परमात्मा के साथ एक, शरीर संसार के साथ एक है। संसार से शरीर को अलग मान लिया, ये गलती करी है। अलग मान कर फिर संसार से सुख चाहते हैं, संसार क्या सुख देगा, दुख है बेचारा, वो सुख क्या देगा। एक एक उपाय में इससे मेरे को सुख हो जाएगा, वो क्या मेरे को सुख हो जाएगा, दोनों ही गलती में। सुख हो जाएगा वो मिट जाएगा, हो गया वो मिटेगा ही, हो जाएगा कहते हैं, अभी नहीं है तो सुख में तो नहीं है, यही तो सत्य है। पहले नहीं था, अभी नहीं है, फिर भी नहीं रहेगा, तो उसके साथ नहीं पड़ा ही सत्य है। परमात्मा पहले भी था, अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे, इसका रहना सत्य है। सत्य की प्राप्ति में कठिनता मानता है, असत्य की प्राप्ति में उद्योग करता है, आशा रखता है धनी बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, लोग मेरी महिमा करेंगे, ये करेंगे, सब बदलने वाला, लोग कर दो सब होने वाला, क्या हो जाएगा, हो जाएगा पछताताप, और कुछ होना है नहीं। समय चूक पूरी का पछताने, फिर पछताने से क्या फायदा होगा, समय चूक पूरी का पछताने का भरसा जब कृषि सूखा नहीं, ये तो सब बीता चला जा रहा है, निरंतर निरंतर बीता जा रहा है। तो भाई इसमें मिलने का कुछ नहीं है। संसार से आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ, और परमात्मा से अतृप्त नहीं रहा। संसार की आशा किसी पूरी हुई नहीं, मन की बात पूरी हुई नहीं, और संसार की आशा जो पूरी होती है वे पूरी हो नहीं सकती। कारण क्या है? परमात्मा है, संसार क्यों नहीं होगा? संसार नहीं है, अब नहीं है वो कैसे मिलेगा और है वो कैसे चलेगा? सत्संग बात सुनने पर भी मनु को विश्वास नहीं होता है कि वे सुगमता से हो सकती है। देखता कितनों को नहीं होगी और इतनों को नहीं हुई तो किसी को नहीं हुई तो पहला नंबर मेरा ही होगा। चलो पहला नंबर हमारा ही होगा, हो जाएगा काम। परंतु बड़ी कठिन है, औरों की तरफ देखते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो और ये साधु ब्राह्मण है इत्यादि से करते है, इन नहीं होता मैं कैसे होगी। भोजन करते हुए देख रहे इतने आदमी भोजन नहीं किया मैं कैसे कर लू, इतना जल पिए ही नहीं मैं कैसे पी लू। पूछता ही नहीं कि तू पिया कि नहीं, तुझे भोजन किया है कि नहीं किया है, इसमें दूसरों की तरफ देखता है। गलती होती है, गलती अपने तो अपने अपने राम से रसे रहिए, अपने राम से रस रही, अपने राम है, राम तो हमारे हैं, हम राम जी के, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, एकदम ठीक बात है। तो बड़ा उत्साह रखना चाहिए, ये तो हमारी चीज है, इसमें निराश होने की कौन सी बात है। अकलता हमारा और प्राप्त है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त से विमुख होना है। संसार शरीर नित्य अप्राप्त है, जा रहा है तो जा रहा है, आप रह रहे हो तो आपके साथ का संबंध नहीं है, उनका संबंध मान लिया। और भगवान का संबंध दूर होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी, उसको दूर मान लिया। ये मान्यता है दोनों, संसार के संबंध की मान्यता है और परमात्मा दूरी मान्यता है। मान्यता सुधा काम हो जाएगा कि संसार के साथ हमारी एकता हो ही नहीं सकती, हुई नहीं कभी, होगी नहीं, हो सकती नहीं। संसार नाशवान, हम अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी विनाशी का क्या संबंध है, रात का दिन का क्या संबंध, तो उसका हमारा संबंध नहीं है। और परमात्मा संबंध नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, स्वाभाविक सत है। अब सुख ढूंढता है इधर उधर, संसार का कोई आदमी आज तक सर्वथा सुखी नहीं हुआ, फिर कहता सुखी हो जाएंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। और परमात्मा को प्राप्त हुए बहु ज्ञान था, उसका पूता मत माओ भाव था, तत्बुद्धे सदात्मान तत्निष्ठा सत्पराणा का चिंतिया बुरा तुम ज्ञान दूध कर उषा इतने ज्ञान उपास थे मन साधन में मांग था बहुत प्राप्त हो गए बहुत। परमात्मा की तो प्राप्ति पूर्णता हुई है बहुतों को, और संसार की पूर्णता किसी को आज तक नहीं हुई। आप इतना सुनते हो कथा भागवत आदि, बताओ किसी की पूर्ति हुई पूरी? यावन तक है संसार में जितनी है, हिरण्यम पशु स्त्री है लाल मेघ प्रत्यर्थम यदि सबम ब्रजेत, संसार मात्र का धन है जिनका भोग पदार्थ है, इतना सबको एक को धन दे दो तो एक की वितृप्ति नहीं होगी, तो होगी नहीं, होते नहीं, हो सकते नहीं। यदि मतवा समूह शांति रहनी चाहिए कि भाई इसे पूर्ण होने वाली, संसार मात्र मिलकर के एक को संतुष्ट नहीं कर सकता, और परमात्मा संतुष्ट साथ हजारों लाखों करोड़ों को एक साथ कर सकते, बड़ी आश्चर्य की बात है। किधर अटक गए भाई, तो अटको मत ही है, अटकता है वो भटकता है भाई, तो क्यों भटक गए? भगवान हमारे अपने हैं, खास है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोदी में जाने में संकोच नहीं करता, क्यों नहीं करता? वो समझता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो मेरी माँ प्यार करेगी, हृदय लगाएगी, प्यार करेगी, माँ मेरी माँ है। तो ऐसे भगवान सदा की माँ है अपनी। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु पितु मातु बंधु, माँ बाप बंधु भाई कोई अपना नहीं है। और भगवान सबके है, अपने है, अपने हर एक प्राणी भी भगवान को अपना कह सकता है, मनुष्य तो कह ही सकते है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस भी चाहे तो भगवान को अपना कह सकते है। क्यों? भगवान सबके हैं, भगवान के अंश है सभी। ये बात पक्की बताओ, भगवान है और हमारे को मिलेंगे, मिल सकते हैं, मिलते हैं, अरे कलयुग में जल्दी मिलते हैं, ऐसा भी सुना है, ऐसा आता है शास्त्रों में। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका है अभी। अपने को और विशेष मिला है, उत्तराखंड मिला है, गंगा जी मिली है, सत्संग मिला है, गीता जी रामायण जी ग्रंथ मिले हैं, भगवत चर्चा मिलती है, बहुत सामग्री मिलती है। यह अपने बल से आदमी इकट्ठी नहीं कर सकता, ऐसी सामग्री मिलती है। उत्साह मन में, उत्साह से उत्साह संपन्न मदीर की सूत्र क्रिया विधि की सकता हूँ। कैसी बात है, बढ़िया है, सबका हक लगता है, सबका उत्साह होना चाहिए, हरदम उत्साह पड़े, दिन दुना रात चौगुना करे यूं। ये तो हमारी चीज है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, अपने परमात्मा ही और कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, मिला हुआ है, मिला है बिछड़ जाएगा, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, ये कुटुंब भी पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, धन अपना पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, अरे परमात्मा पहले से अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे, वो अपने से अभी दूर हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं, सर्व समर्थ में ये सामर्थ्य नहीं हमारे से दूर हो जाए, हो नहीं सकते। इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए उत्साह नित्य नया चाहिए। कैसी मौज की बात है, कितनी सुविधा है, कितनी सुगमता है, संसार की सुविधा सबको नहीं मिलती, परमात्मा की सुविधा सबको मिलती, सबको। संसार तो ज्यादा बेचारा ठहरता है ही नहीं, नष्ट हो जाता है, अगर परमात्मा जाता ही नहीं, वो ठहरा हुआ ही रहता ही है, दम साथ में रहता है, कभी आपसे वियुक्त तो नहीं होता, उससे निराश हो रहे हैं, बड़ी आशी बात। संसार साथ रहते नहीं, उसे आशा रखते हैं, किसी के साथ नहीं रहा संसार, किसी के साथ नहीं रहा अभी तक तो इतिहास में कभी, वो तुम्हारे साथ कैसे रह जाएगा, कोई नई बात आ जाएगी, कोई रिवाज नया हो गया क्या, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकानी, आज चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ रिवाज यही थी, शेठ से वही रिवाज ऐसी है, तो रहते सो रहता है, नजता न्यारा हो गिर करता है, रहते सो रहता है, वो रहता है, ये बहता है, संसार बहता है, परमात्मा रहता है, केवल अपना मान ले आप भगवान को, अपना मान ले, क्योंकि उनके अंश हम है, तो हमारे को अपना मानने का अधिकार है, हम परमात्मा के हैं, परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, एक एक भाई एक एक बहन परमात्मा को अपना कह सकते हैं, अपना कहने के सब अधिकारी, कैसी मौज की बात है, भगवान के ये सब चीज भगवान की है, हम भगवान के हैं, ये चीज भगवान की है, तो भगवान के नाते तुम किसकी बात करो, बट अपना मानकर करते हो, यह गलती होती है, भगवान के नाते सेवा करो, जैसे पति पत्नी स्त्री पति के नाते शास्त्र ससुर देवर ज्येष्ठ दर नरसमी सबकी सेवा करते पति के नाते, ऐसे प्रभु के नाते सबकी सेवा करो, स्वतंत्र में कोई संबंध नहीं। पतिव्रत एक धड़ी हर एक धड़ी है, और से कोई मतलब नहीं। ऐसे अपना सबका प्रतिव्रत एक मालिक एक परमात्मा ही हमारा है, वो हमारे हैं। सब आदमी कह सकते हैं, दस बालक हो तो दस बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, सब कह सकते हैं, सब की सब। यानी कि तू नहीं कह सकते भाई मेरी माँ तेरी नहीं है, ऐसा नहीं। छोटा बच्चा कह देता है, बड़े भाई को कहता है तेरी माँ नहीं मेरी माँ है, तेरी माँ तो मेरे कहने से हो जाएगी, तू कैसे हो जाएगा। तो भाई राजी होता है, माँ भी राजी होती है, वो समझता है माँ तो मेरी है। भाई हाथ में गोद रख दे तो पैर फेंक दे, आप पूरा बैठ जाकर मेरी माँ है। ऐसे भगवान कहते तो मेरे तो मेरे गोपाल मेरे है, और कहने ना मैं देखूं और गो ना तो देखने दे, तो भी नाराज नहीं होते भगवान। छोटा बालक माँ पर अधिकार करता है ना, तो बड़े भाई घर को नाराज नहीं होते, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान को कहते कि भगवान मेरे ही है तो नाराज नहीं होते। ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे कष्ट उठावे मुफ्त में, रहते हुए दुख पावे नहीं हो तो दुख पावे है नहीं, क्या करें। ये नहीं है उसे सुख चाहते हैं, उसकी आशा रखते है, उसकी आशा नहीं, मौजूद है प्रत्यक्ष है, उसे विश्वास करो। भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, सब कह सकते हैं, प्राणी मात्र कह सकते हैं, जिसमें मनुष्य तो अधिकारी है उसकी प्राप्ति के। भगवत प्राप्ति के लिए ये शरीर दिया है भगवान ने कृपा करके, इस शरीर का और मतलब क्या है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, अनित्य अशोक एवं प्राप्य लोग, नित्य नहीं रहना का भागी, जल्दी करो देरी मत करो। असुखम सुख नहीं है, वहम है सुख का। बड़ी सजी बात है, धन मिला है उनको संतोष नहीं, नहीं मिला है वही कहते हैं हमें कहे मिल गया, इसको धन मिला है बड़ा संतोष है, अब तो मौज करते हैं, मौज दरिद्री ज्यादा, धनी जो है जो दरिद्री ज्यादा है, बड़ी बात समझ नहीं आती। शास्त्र में आता है कोपी न बनता खलु भाग्यवंत, लंगोटधारी भगवान में भाग्यवान है, भगवान लोग पैसा कहते हैं, पैसे पास में है नहीं बेचारा, पड़ा है कहीं बैंकों में पड़ी है, तिजोरियों में पड़ा है, ऐसे ही वह है कि मैं पैसे वाला हूँ, तेरे पास है से वैसे एक रुपये नहीं है। अरे भगवान हमारे पास है, हमारे में नखल गोपी का नंद रो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मा देख, गोपी का कहती है अखिल देह सही धारी, उनके अंतरात्मा को देखने वाले परमात्मा है। सखा कहती गोपी का सखा कहती है भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी बात है भाई, राम जी अपने हैं। चलो मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, बहुत कुछ भगवान ने तो मेरे को दोगे कुछ कौन तो अगले जन्म में कह दिया, हमारे किस जन्म में दोगे कुछ ना कुछ बोल दे जन्म में देखियो क्या बोलते। अरे बीस बोल तो कम से कम नहीं प्रश्न इतना जन्म लेवांगा नहीं, नहीं सुनो मेरी सुनो सही और मेरी बात तो सुनो। भगवान कह के मैं 20 जन्म के बाद दूंगा तो जन्म देगा तो कहीं थी आशा तो बंदे कहते तो मैंने मुस्कंद ने कह दिया अगले जन्म में दूंगा तो माने में किस जन्म में दोगा? बस अच्छी बनी है मेरी, तो बात करो उसे। माने बताओ तो सही, 10 दिन बाद जाना करे कौन लड़े करे कौन लड़े पड़े कौन थे पीछे पड़ जाओ पीछे पड़ रही हूँ। अच्छा और बोलो और घड़ा कौन होता है? जब तक वो नहीं पकड़ में आवे जिसमें घड़ा नहीं है, रात और दिन जैसे बच्चा माँ को पल पकड़ लेना, मेरे को लड्डू दे दे बस दे इधर, ऐसे राम जी के पीछे पड़ जाओ, तंग कर लो रात और दिन, ना सोर ना सोन दो मैंने बहुत करूँ, लेकिन बात ही को नहीं करे, बहुत नहीं आवे ही को नहीं, बहुत नहीं बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, क्या नहीं बहुत मुश्किल हो रही है मेरा। अच्छा बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ ज्यादा हो रही है, अभी तो कम है कम है। देखो भगवान आखिरी मिलते हैं, आखिरी तकलीफ भी आखिरी, आनंद भी आखिरी, धनवान भी आखिरी, ज्ञानवान भी आखिरी, भक्त भी आखिरी, ज्ञानी भी आखिरी, आखिरी भगवान है तो कल हो आखिरी बहुत तकलीफ।